राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, भाद्रपद शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2057 8 सितंबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे रतनगढ़ राम। जिसकी सत्यता से ये जड़ माया भी सत्य की तरह प्रतीत होती है, तो जिसकी सत्ता से वो मूल में सत्ता वो है। जैसे ऋषि में सांप दिखता है तो ऋषि की तो सत्ता है, सांप की सत्ता है नहीं, तो सांप की सत्ता दिखती है। ऐसे संसार की सत्ता जिसकी सत्ता से दिखती है वो सत्ता है, और ये संसार की सत्ता नहीं है, क्योंकि क्षण भंगुर है। ये अपने माँ से जब पैदा हुए तो क्या रूप था, आज अपना क्या रूप है, ये बदलना हरदम इसका काम है। हरदम ही केवल बदलना ही इसका काम है, काम यही धंधा यही है, रूप ही हरदम बदलता है बदलता है बदलता है। ये बदलना इतना विलक्षण है कि ये महाप्रलय में भी बदलता है, प्रलय महाप्रलय में भी, जो कि प्रकृति की साम्यावस्था कही जाती है, पर साम्यावस्था में भी बदलता ही बदलता ही। जैसे मनुष्य काम करता है दिन भर तो रात्रि में सो जाता है, तो सोने में उसमें भी क्रिया होती है, क्योंकि कच्ची नींद में जगा दिया तुमने, पक्की नींद में जगा दिया, तो कच्ची से पक्की होती है तो परिवर्तन होता है, नहीं तो पकती कैसे है। तो क्रिया उसमें भी होती है, वो क्रिया सूक्ष्म होती है, वो क्रिया अवस्था ही कहलाती है, और उसमें भी क्रिया होती है, और सर्ग में भी क्रिया होती है, सर्ग में क्रिया होती है स्थूल, महासर्ग में क्रिया स्थूल, और प्रलय में महाप्रलय में क्रिया सूक्ष्म होती है, परंतु उस परिवर्तनशील संसार में परिवर्तन नित्य निरंतर होता है, और परमात्मा स्वरूप है उसमें परिवर्तन कभी होता ही नहीं, वो है जो रहता है जो ही। परिवर्तन होता है वो नाशवान होता है, वो परिवर्तन होता है बदलता है, अजय बदलता रहे है जो नित्य सर्वगत सारूप सनातन, नित्य सर्वगत सारूप न जायते मृते वाकदास। अभी जैसे श्लोक बोल रहे थे, न जायते मृते वाकदास, न पदित से पैदा होता है न मरता है, ये पैदा होना मरना है मुख्य क्रिया है। ईश्वर से दो बार कहा, न जायते मृते का न अन्य अन्य माने शरीर है, और दूसरों को अजो नित्य शाश्वत हो यम पुराणो, विकारों को एक बार का, तो षडभाव विकार है ये विकार हरदम होते हैं हरदम। और परमात्मा है उसमें क्षम विकार नहीं है, न जन्मता है न मरता है, न शरीर के नाश होने से नाश नहीं होता, वो है जो मत्यु रहता है, अक्रिय है, उसमें क्रिया नहीं होती, इस वजह से गुणातीत होता है, उसमें भी अक्रिय नहीं आता है, प्रकाशन से प्रवेशन से मोह में वज मानव न देशी संप्रवृत्ता ने न वृद्धा ने काम श्रुति प्रवृत्त हो जाए द्वेश नहीं निवृत्त हो जाए तो आकांक्षा नहीं उदासीन मतासीन उन्हें यौन विचार देते गुरु के द्वारा विचलित नहीं होता गुणावर्तन देती योगती श्रुति गुणवत रहे स्थिति नहीं होते समुद्र का सुख स्वस्थ है स्वस्थ स्वप्न शरीर में स्वस्थ है समुद्र का सुख स्वस्थ समदोषा सुखांचन तुझे प्रिया प्रियो धीरे सूर्यदा तुझे मानो अपमानी तुल्य तुल्यो विचारी पशु सर्वानंद नित्यादि आरंभ परित्यागी गुणातीत है सर्वोच्चते गुणातीत उसको प्राप्त होना ही मुक्ति को प्राप्त होना है जो सतह सच्चिदानंद दिखाना है उसको प्राप्त होना कोई परम विश्राम की प्राप्ति कल करा था परम विश्राम की प्राप्ति वही है सब अचल मिट जाती सभी परम विश्राम कुछ करना पड़ता ही नहीं क्रिया कुछ होती ही नहीं शांत एक घन सबसे स्वरूप है और परमात्मा का स्वरूप प्राप्त होता है तो फिर उसमें प्रेम होता है ये ज्ञान की स्वरूप है वो प्रेम का है ज्ञान में अखंड अपार असीम आनंद और प्रेम में प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम आनंद परमानंद में वो आनंद एक है एक रूप आनंद रूप से वो प्रतिक्षण वर्धमान है क्योंकि उसमें वो दो होकर एक है एक होकर दो है भाई वही तत्व है वही तत्व उसमें योग वियोग योग वियोग योग वियोग होते रहे उसे प्रतिक्षण वर्धमान है जैसे दूध उबलता है ना दूध उगर्भ किया जा फिर उबलता है तो उधर उधर होते ऐसे उस प्रतिक्षण तत्व है प्रतिक्षण परिवर्तन होता पर वो उसका स्वरूप होता है योग में वियोग वियोग में योग प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम वर्धमान प्रेम और ज्ञान में शांत एक आनंद स्वरूप आनंद स्वरूप में कोई कमी नहीं आती किंचित भले गुरु असीम ऐसे वो असीम होता पर उसमें प्रतिक्षण प्रेम वर्धमान होता है दिने दिने नवम नवम नमामि नम नंद संभवम भक्त वत्सलम कृपा दुषो लुको बलम राम मित प्रदाम बोझो ऐसा दिने दिने नवम नवम उस आनंद को प्राप्त करना ही मनुष्य जन्म की असली सफलता है। मनुष्य में बड़ी भूल क्या होती है, जो परिवर्तनशील है उसको अपना स्वरूप मानते हैं। ये परिवर्तनशील ये है प्रकृति, ये अपना स्वरूप नहीं है, ये शरीरों का स्वरूप है। सूक्ष्म कारण ये शरीरों का स्वरूप है। और परमात्मा का स्वरूप है जो अटल रूप है। तो ये जड़ है, ये एक क्षण में स्थिर नहीं रहती, हरदम बदलता है। सर्ग में भी मां, सर्ग में भी प्रलय में भी मां, प्रलय में भी ये परिवर्तनशील का स्वभाव है। स्वभाव स्वभाव है, परिवर्तन होता ही रहता है, होता ही निरंतर होता ही रहता है। उस परमात्म तत्व में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो है जीव का जो रहता है। प्रेम में विलक्षणता है, ये विलक्षण आनंद होने से उसको परिवर्तनशील है तुम का, तो परिवर्तनशील प्रकृति भी है, ये औरत है, ये परिवर्तन होते नष्ट होती है। वो एक रूप रहता है, एक रूप रहता हुआ बदलता है। इस वास्ते प्रतिक्षण वर्तमान आनंद है, आनंद खन आनंद खन आनंद दो को संताप दूसरी कोई सही नहीं है। वो संसार से ऊंचा उठ गया, इस संसार में यह है परिवर्तन हरदम। इस परिवर्तन में अपना स्वरूप माना, अपना मन मैं यही हूं, मनुष्यों में यही धारणा है, ये शरीर है यही मैं हूं, शरीर अपने ही है। शरीर तो बना है, मां के पेट में बना है और यही रह जाएगा। आप इससे अलग हैं, आप नित्य है, ये अनित्य है, ये जड़ है, आप चेतन है, आप गुणातीत है, ये गुण स्वरूप है। इसमें परिवर्तन हरदम होता है, आप में कभी परिवर्तन होता ही नहीं। ऐसा नित्य शांत उस समरूप को भी छोड़कर उसे मेरी रुचि हट जाती है, तो वो प्रतिक्षण वर्तमान प्रेम प्राप्त होता। शांत जिस जीवन में स्थिति है उसे नहीं बदलता, उसमें मस्त रहते हैं, पूर्ण हो जाए, पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण में भी प्रतिक्षण वर्तमान है, वो विशेषता है। दोनों सिद्धांत में वर्ण अलग अलग, कई उसको श्रेष्ठ मानते हैं, कई उसको श्रेष्ठ मानते हैं, परंतु ये बात जरूर है ज्ञान में आनंद घन है, आनंद घन सच्चिद आनंद घन समान, उसमें आनंद घन होता हुआ भी ये परिवर्तन है, वर्तमान है। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, 16 कड़ा है, एक कला बढ़ती है, पूर्ण प्रकार पूर्ण हो जाता है। उस प्रेम रहस्य में बढ़ती कला तो ऐसे ही पर पूर्णिमा उसमें होती नहीं, पर पूर्ण नहीं होता बढ़ते ही अनंत काल तक। ऐसे अलौकिकता होती इस वास्ते वो अलोक बताया लोक इसमें द्विता निष्ठा, ये लोक में दो निष्ठा है ज्ञान योग संख्या नाम कर्म योग योग नाम द्वाम योग पुरुषो लोके क्षर अक्षर एक क्षर अक्षर ये शरीर शब्द क्षर अक्षर है नाशवान है परिवर्तनशील है वो शरीर ही है भीतर रहने वाला अक्षर है अक्षर उचित है लोक भी दो की माना वो श्रद्धा का विषय है ये है प्रत्यक्ष विषय देखने वाला देखने वाले में जो देखना है इसमें अपनी चीज कुछ नहीं है अपने चीज कुछ नहीं है सब प्रकृति का भाई है अपने वो परमात्मा का अंश है उस चीज इसमें नहीं है केवल परिवर्तनशील प्रकृति है और परमात्मा का अंश है वो इसमें है तो इस वास्ते वो अक्षर है अक्षर और हमारी अंश हो जीव लोग जिसका अंश है वो अंश ही अंश में जाने पर प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम मिलता है आनंद में आनंद में आनंद में आनंद में अनिर्वचन नहीं है प्रेम स्वरूप है अनिर्वचन नहीं है उसका निर्वचन नहीं होता केवल अनुभव रूप है अनुरूप रूप अनुभव रूप में नित्य निरंतर स्थित है वह नित्य निरंतर स्थित में परिवर्तन है वो प्रत्यक्ष वर्धमान है इस बात से आज अनूप बने युगल छवि आज अनूप बने उसने कोई उपमा नहीं है सब उपमा है ही नहीं उसे अनुपम है भक्त लोग उसमें मस्त रहते हैं परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं ज्ञानी उस अखंड आनंद में मस्त रहते हैं अखंड आनंद में जिनको संतोष नहीं होता है वे प्रतिक्षण वर्तमान आनंद में जाते हैं उसमें कभी किसी में नहीं कहते विलक्षणता तो कहते हैं अलौकिकता है विचित्रता है गीता में अलौकिक लौकिक लौकिक शब्द आया है अलौकिक शब्द नहीं आया है लोक इसमें द्विता निष्ठा द्वाविमोश और लोक है तीसरे अध्याय में और पंद्रह अध्याय में दो लोक है ज्ञान योग और कर्म योग जो शरीर और शरीरी ये दो देखने में आते हैं शरीर एक शरीरी है शरीर है शरीर काम करता है और शरीर निकल जाता है तो बस मुर्दा पड़ जाता है दो है, शरीर है वो एक रस है। उत्तम पुरुष अन्य परमात्मा इत्यादि, उसको परमात्मा कहते हैं, उदाहरण कहते हैं परमात्मा। यो लोक त्रैमावेश विभक्ति अव्यय ईश्वर अविनाशी ईश्वर है, सबका भरण पोषण करता है, सबका प्रकाशक है, सबका आधार है, सबका अधिष्ठान है, सबका आश्रय है, सभी उससे ही पाते हैं, उससे ही सत्ता पाते हैं, उसको अलौकिक कहा है। लोक है सुंदर दानिष्ठा, अलौकिक और अलौकिक दो विभाग है। यस्मात क्षरम अतीत, क्षर से तो अतीत है, अक्षर भी जो उत्तम, अक्षर से भी उत्तम है, ये दो बात आई, क्षर और अक्षर ये दो तो हुए लौकिक और वो अलौकिक। यस्मात क्षरम अतीत हो, अक्षर अक्षर से अतीत नहीं, अक्षर चेतना है वो भी चेतन है, ईश्वर से अतीत नहीं है, क्षर है नाशवान इससे अतीत है। यस्मात क्षरम अतीत हो, अक्षराविधि से उत्तम अतोष में लोके मेरे च परित पुरुषोत्तम अरिजियत पुरुषोत्तम स्मृत महेश्वरस्त्यम एव नापर। लोक में भी ऐसे पुरुषोत्तम का है, पुरुष पुरुष सूत का है, वेद में लोग में वेद में उत्तम पुरुष हो गई जाति पुरुषोत्तम, ऐसे ऐसे मूल हो करके उस पुरुषोत्तम जानता स सर्वित, वो सर्वित हो गया, फिर सर्वभाव माफ बजती पहचाने सब भाव से भगवान का ही भजन करता है। सब भाव सर्वभाव भजी कपट तजी मोही परम प्रिय सोई, वो परम प्रेम ऊपर परम प्रेमास्पदम यथा यस्मात क्षरम अतीत ओम अक्षरावधि उत्तम। अतोस्मि लोके वेदी च लोके वेदी च परित पुरुषोत्तम। जो प्राप्त हो जाते भक्त महात्मा पुरुष उस नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।